mety Burczakowa, mety Burczakowa, rotonda szasz, prydzisz, kikie miama tam. Folkowy fonogram roku 2014. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego. Szczegółowe informacje na stronie polskieradio.pl/nowa-tradycja i pod numerem telefonu 22 645 53 01. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest słoneczna sobota, 14 lutego, serwis Trójki, Benjamin Filip. Kandydatów przebywa. Dziś ci z SLD i PSL zaczynają swoją prezydencką kampanię wyborczą. Pociski i rakiety spadają na dzielnice mieszkaniowe ukraińskie Debalcewe pod coraz silniejszym ostrzałem. To będzie spore ułatwienie dla kierowców. Przez internet sprawdzimy drogowe przewinienia. Ile tych punktów karnych mam na swoim koncie? Główni gracze już oficjalnie rozpoczęli prezydencką kampanię, teraz czas na pozostałych. W Nowym Korczynie rodzinnej gminy Adama Jarubasa właśnie rozpoczyna się inauguracja kampanii kandydata PSL. Z kolei za godzinę w Ożarowie Mazowieckim na konwencji SLD pojawi się kandydatka tej partii Magdalena Ogórek. Tymczasem, jak wynika z sondażu Ibris przeprowadzonego na zlecenie PiS, niewykluczona jest druga tura wyborów. Jak pisze Rzeczpospolita, na Bronisława Komorowskiego chce głosować 49% badanych, a na Andrzeja Dudę 26%. Na trzecim miejscu jest Magdalena Ogórek 5%, po niej muzyk Paweł Kukiz 3%, a tuż za nim trzej politycy: Janusz Korwin-Mikke, Adam Jarubas i Janusz Palikot. Wszyscy mogą liczyć na 2% głosów. Pozostali: Anna Grodzka z Partii Zielonych, Marian Kowalski z Ruchu Narodowego i Jacek Wilk z Kongresu Nowej Prawicy mają poparcie w granicach 1%. To dobrze, że o prezydencki fotel walczyć chce tylu kandydatów, mówiła w śniadaniu w Trójce Barbara Nowacka z Twojego Ruchu. Daje to nam pogląd, jaką mamy scenę polityczną. Być może więcej ludzi się przez to zaangażuje w wybory, będzie chciało wziąć w nich udział, będzie dyskutowało o polityce. Patrzmy, czy prezydent Bronisław Komorowski znajdzie w sobie tyle odwagi, żeby dyskutować z kandydatami na urząd prezydenta, a nie będzie zachowywał się tak, jakby był lepszy między nimi. Czy Bronisław Komorowski zgodzi się na debaty, tego nie wiadomo. Henryk Wujec z Kancelarii Prezydenta również uważa, że to dobrze, że mamy tak wielu kandydatów. To zwiększa barwność kampanii. Szkoda, że liderzy przestraszyli się, no i nie wystartowali, z wyjątkiem Palikota. To jest brawurowy, nie zawsze mu się udaje, ale dobrze, że podjął to wyzwanie. Jarosław Kalinowski z PSL-u przypominał z kolei, że teraz sztaby kandydatów czeka ważne wyzwanie. A żeby zarejestrować kandydata, trzeba będzie zebrać jeszcze 100 tysięcy podpisów. I to nie jakichś tam podpisów, ale z całym numerem PESEL. Także nie wszyscy zdołają zebrać te 100 tysięcy, ale oczywiście stawka będzie dosyć szeroka. Przypomnijmy, podpisy kandydaci na prezydenta muszą zebrać do 26 marca, wybory prezydenckie 10 maja. Debalcewe płonie, alarmuje szef tamtejszej milicji. Jak pisze na Facebooku Wiaczesław Abroszkin, miasto jest pod nieustającym ostrzałem artyleryjskim. Pociski i rakiety z wyrzutni Grad spadają na dzielnice mieszkaniowe. Debalcewe na wschodzie Ukrainy to ważny węzeł transportowy. W ostatnim czasie z miasta udało się ewakuować większość mieszkańców. Prorosyjscy separatyści chcą za wszelką cenę zdobyć Debalcewe przed wejściem w życie zawieszenia broni. Równie zacięte walki toczą się o Mariupol, strategiczne miasto portowe nad Morzem Azowskim. Uzgodniony w czwartek rozejm ma zacząć obowiązywać o 23 naszego czasu. Liczbę punktów karnych czy mandatów wkrótce będzie można sprawdzić bez wychodzenia z domu. Resort Spraw Wewnętrznych dostał właśnie zielone światło na rozbudowę systemu CEPiK, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W praktyce oznacza to, że każdy będzie mógł sprawdzić w internecie na przykład dane techniczne auta czy termin zakończenia polisy. Od przyszłego roku każdy kierowca za pomocą kilku kliknięć będzie mógł sprawdzić stan swojego drogowego konta, przede wszystkim liczbę punktów karnych, mówi Małgorzata Woźniak z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Często jest tak, że kierowcy zatrzymani przez policję po jakimś czasie nie pamiętają już, czy mają 5, czy może 10 punktów karnych. A może i więcej. Stąd, jak tłumaczy Mariusz Sokołowski z Komendy Głównej Policji, zdarza się, że kierowca, który traci prawo jazdy, robi wielkie oczy. Bo wydawało się, że przecież to już było dawno, jeżeli chodzi o któreś z wykroczeń. W takich sytuacjach można będzie uniknąć, bo dzisiaj jednak wizyta w jednostce policji dla człowieka zagonionego to jest czas, czasami również obawa. Za to mniej obaw będą mieć pracodawcy. Dzięki e-usłudze trudniej będzie oszukać kogokolwiek w kwestii posiadanych uprawnień. Prawo jazdy kategorii A. No niestety kategoria nie ma. Dostęp do wszystkich informacji ma być bezpłatny, ale profil kierowcy zaufany, czyli odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nowoczesne drony mają pojawić się nad Amazonią. Zadaniem bezzałogowych maszyn będzie poszukiwanie śladów prastarych cywilizacji. Maszyny zabiorą ze sobą specjalne urządzenia laserowe. Mają znaleźć geoglify, czyli duże figury geometryczne, być może znajdujące się na powierzchni Ziemi pod gęstą roślinnością. Coraz więcej danych wskazuje, że Amazonię mogły kiedyś zamieszkiwać liczne, złożone, hierarchiczne społeczeństwa, które miały poważny wpływ na środowisko, mówi BBC członek projektu profesor José Iriarte. W miejscach, gdzie już wycięto amazońskie lasy, znaleziono 450 takich geoglifów. Nie wiadomo, dlaczego powstały tam te koła, kwadraty i linie, ale naukowcy są przekonani, że były one dziełem zespołowych działań dawnych ludzi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sobotnie popołudnie pogodne w całej Polsce i ciepłe jak na połowę lutego. W Suwałkach 3 stopnie, w Gdyni, Koninie i Włocławku 5, w Gorzowie i Sandomierzu 6, w Tarnowie i Krośnie 7, w Opolu 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung, wbudowane Wi-Fi za 3290 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 8 minut po 12. Jesteśmy gotowi, aby zacząć słonecznie i tanecznie. Taki piękny dzień nie może się zmarnować. Tańczyć, spacerować, korzystać z tego słońca, bo naprawdę jest rewelacyjny. W Radiowym Domu Kultury dużo propozycji. Do godziny 14 podaję teraz hasła: rzeźbienie książek, rzeźby w śniegu, RSS Boys, trzeci wymiar, Rzeczpospolita Kurpiowska. Bardzo interesująca propozycja muzyczno-taneczna na dzisiejszy dzień. Odwiedziny w Szklarskiej Porębie, gdzie trwa festiwal Trójka Górą. Iwona Zając, spotkanie z naszą ulubioną artystką, a także Baba, ale Baba przez 3A. I właśnie od tego spotkania zaczniemy Radiowy Dom Kultury. Wcześniej przypomnę, że na stronie polskieradio.pl/trójka widać nas bardzo wyraźnie i tam można doczytać o wszystkich naszych planach. Są szczegółowo opisane. A zatem Baba. Zespół polski, z którego liderem Bartoszem Weberem spotkamy się teraz. W zeszłym roku zespół wydał świetną płytę zatytułowaną przewrotnie Easter Christmas. Kilkanaście dni temu pojawiła się ta płyta na winylu. To dla tych, którzy smakują właśnie taki nośnik muzyczny. Spotkałam się z Bartkiem zatem, aby mu zadać pytanie, co u was? Za chwilę jedziemy w trasę koncertową po Polsce naszej. Zaczynamy w Radomiu w niedzielę 15 lutego, potem jest Bydgoszcz 21 Koszalin, 22 Łódź i kończymy luty w Warszawie w Dziku. Mam nadzieję, że będzie super. Sprawdzimy to już dzisiaj w sobotę, bo dzisiaj jest Dirchów w Dziku. Bardzo się cieszymy. No i tyle w zasadzie. Do koncertu grupy Dirchów wrócimy jeszcze w dzisiejszym programie. Będziemy także mieć zaproszenia. Ale teraz wracamy do Baby, bo macie przecież nowy singiel, a także teledysk. Tak, mamy nowego singla i też Julia Sokolnicka, która z nami współpracuje, już kilka razy z nami współpracowała i zrobiła bardzo fajne rzeczy. Zrobiła teledysk, który jest taką szybką bardzo podróżą po Polsce. Ja, jak wyjrzałem za okno, to wygląda to dokładnie tak samo w lutym, jak to jest nakręcone. Jest kilka tam takich miejsc dla nas bardzo znaczących, to znaczy pojawia się na chwilę reklama knajpy Zameczek przed Krakowem, która jest... To jest płócienny zamek generalnie. I jest też parę innych miejsc, które nam gdzieś tam po drodze mijają. Podróżujący po Polsce doskonale wiedzą, jakie możliwości nie zawsze estetyczne daje nasz kraj. Wiele osób komentuje ten teledysk słowami: tak właśnie wygląda Polska. No i oczywiście wideo można zobaczyć w internecie. Jak szukać? Do utworu Ręce zmęczone i pot na czole. Utwór się tak nazywa nie bez kozery, bo sprawił nam w studiu najwięcej trudności, jak go nagrywaliśmy. To znaczy mnie i Tomkowi Dudzie, bo chłopcy z sekcji rytmicznej twierdzą, że wcale tak nie było, że im się łatwo gra. Więc ręce zmęczone i pot na czole, niesinglowy tytuł. Co zrobić? No, po prostu wstukać ten długi tytuł i obejrzeć wideo w sieci. To jeszcze kilka słów o dalszych planach Baby i Bartosza Webera. Przed chwilą skończyliśmy miksować utwór, wersję w zasadzie utworu z płyty, który nagraliśmy razem z zespołem Miłosza Pękali, perkusyjnym w całości, i chcemy zdążyć na Record Store Day, żeby wydać pocztówkę dźwiękową z tym utworem. Poza tym robimy cały czas próby z zespołem Slalom i mam nadzieję, że w tym roku jeszcze się uda wejść do studia. Właściwie mamy plan, żeby w marcu to zrobić, a zobaczymy. Co poza tym, Janek Monarski mi przesłał rough mix nagrywek z Joasią Dudą, zespół J&J, i coś tam będę dla nich robił, więc to takie najbliższe plany. Record Store Day 18 kwietnia, będziemy o tym przypominać. Bardzo serdecznie polecam płytę Easter Christmas zespół Baba w wersji CD, ale teraz już także w wersji winylowej. No i oczywiście nadchodzące koncerty. Namiary na zespół na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Thank you. zespół Baba, nagranie z płyty Easter Christmas. To kontynuujemy subiektywny przegląd tego, co interesujące wydało nam się w nadchodzących dniach w kulturze. Za nami to, co wybrałam ja osobiście, to teraz sprawdźmy, co u Michała Nogasia. Jeśli o mnie chodzi, to dłuto. Dłuto w dłoni. Choć w tym przypadku być może niekoniecznie, bo rzecz dotyczy rzeźbienia książek. Rzeźbienie książek to jest projekt nasz, czyli Fundacji One, który przygotowujemy we współpracy z Królikarnią. Wyjaśnia Kama Rokicka. Będzie on polegał na robieniu autorskich książek przez licealistów. Książki będą inspirowane rzeźbami Muzeum Królikarni, czyli rzeźbami i dawnymi, i współczesnymi, i figuratywnymi, czyli amorkami, głowami notabli. Propozycja dotyczy przede wszystkim młodych mieszkańców stolicy i okolic, ale jeśli ktoś spoza będzie miał ochotę, to polecam. I też wyjaśnijmy, nie chodzi o rzeźbę w gipsie? Nie, to jest budowanie książek autorskich, czyli tak zwanych artbooków. Licealiści będą robić zdjęcia, kolaże, będą mogli rysować. Właściwie jest to dla nich dowolna narracja. Oni samodzielnie będą wybierali sposób przedstawiania swoich własnych autorskich historii. Warto to robić, ponieważ artbooki, książki wizualne są bardzo mało popularne, a są bardzo interesującą formą i przede wszystkim trwałą. Taką książkę możemy postawić na półce, możemy ją zabrać do wanny i obejrzeć albo pokazać babci. Czyli jednak dłuto się nie przyda. Dłuto się nie przyda. Przyda się aparat, przyda się kredka, ołówek, trochę pomysłów w głowie. Powiedzmy jeszcze o tym, jak i gdzie się zgłaszać i co czeka potencjalnych uczestników. Uruchomiłyśmy właśnie rekrutację do projektu. Potrwa ona do końca lutego. Projekt zaczynamy nocowaniem w muzeum. 20 marca zrekrutowana młodzież będzie miała taką integracyjną akcję nocowania. Zabieramy śpiwory, karimaty, kolację i śniadanie i będziemy wszyscy tam spać, trochę udając rzeźby. Chodzi o to, żeby wczuć się w rolę eksponatu, żeby stać się na chwilę eksponatem i móc wejść w życie tych dzieł. Każdy może być rzeźbą. Informacje na temat projektu można znaleźć u nas na Facebooku, na naszym profilu Fundacji One. Są też zamieszczone na stronie Królikarni. Tak sobie myślę, fajnie, choć na chwilę i przez chwilę zostać eksponatem. A na miarę na Królikarnię i także na to, gdzie można się zapisywać, ponieważ trwa właśnie nabór do projektu rzeźbienia książek u nas na polskieradio.pl/trójka. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, na stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. Drodze donikąd, ruchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Nie sieci, nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, na stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie. Wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie. Nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, pra stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia. Pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał. Gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie jak jakieś zombie. Nie wiem za kim i gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, praw stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd uchomy świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Fisz MAD tworzywo, nagranie zatytułowane Pył. Agnieszka Opszańska. Dziś muzyka, która pachnie dla mnie przygodą. Duet RSS Boys wydał właśnie nowy materiał zatytułowany HDDN. Chyba można go czytać jako hidden i to by się zgadzało, bo RSS-i chowają się za maskami podczas koncertów i nie podpisują się z imienia i nazwiska pod swoimi nagraniami. Nie będę tutaj za dużo filozofować, tylko oddam głos tym, którzy najlepiej wiedzą, kim są i o co im chodzi. RSS Boys przesyła do nas wiadomość z zaświatów. Jesteśmy RSS Boys. Piszemy do was list. Nikt nas nie zna, choć my wiemy, kim jesteśmy. Gramy muzykę, która często i mylnie jest określana jako techno. Prawdopodobnie nikt jeszcze nie wymyślił lepszego, a tym bardziej precyzyjnego określenia. A my po prostu gramy i chcemy to robić dobrze, jak najlepiej. Uważamy, że wszystko się wywodzi z Afryki. I chcemy, żeby to oświadczenie było słyszalne w naszej muzyce. Jesteśmy antykolonialistami i antyimperialistami. Każdy człowiek ma być wolny, nie być krzywdzonym i nie krzywdzić innych. Zakładamy maski, żeby schować ego, żeby to ego było nieistotne. Trzeba wiedzieć, kim się jest, ale nie można uważać, że jest się lepszym. Lepiej się schować, niż panoszyć. Intensywność można pokazać na różne ludzie. Liczy się bas, liczy się energia, liczy się rytm, liczy się życie, liczy się wszystkie inne dźwięki. Bardzo ważny jest także kosmos. Płyniemy daleko, odległe wyspy nas wzywają, jeszcze dalsze planety mówią do nas. Chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź. I dokładnie to robimy. To, czy polecisz z nami, jest tylko twoim wyborem. Nasz najnowszy album zatytułowany jest HDDN. To jest ukryty tytuł. Pozdrawiamy. Didio. RSS Boys HDDN. Zapraszam w podróż. Chodźcie. To RSS Boys ze swojej nowej płyty. A my mamy nowy festiwal. Nazywa się Trójka Górą. I to nie jest moja niestaranna wymowa, ale rzeczywiście chodzi o góry. A w górach, w Szklarskiej Porębie dokładnie, jest Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. A czy u was jest też takie słońce, czy my wygrywamy? U nas jest piękne słońce. Jest temperatura w okolicach zera. I tutaj na dole śnieg miejscami się topi, ale na górze, gdzie dziś udał się Ryszard Jeźwiński i ma dotrzeć po 13. Tak turystycznie się udał, nie żeby zjeżdżać, tylko żeby wjechać i zjechać na krzesełku. No wiadomo, to najlepiej. To jest najlepsza forma turystyki. Po co jeździć na nartach na przykład? Można jeszcze je przywieźć i chodzić z nimi po skwerze, nie wkładając na nogi. No wtedy się łatwiej chodzi po prostu po mieście. To ja bym tak zrobił. Nie wiem jak ty, ja bym tak zrobił. A nie, ty wróciłaś do narciarstwa, zapomniałem. No więc właśnie, do alpejskiego od razu. Dobrze, to w przyszłym roku pokażesz mi, jak się zjeżdża dobrze na nartach. Myślałem bardziej, że na deskę wsiądę. A my jesteśmy na festiwalu, o którym mówiłaś, na naszym skwerze. Dużo atrakcji, ale w tej chwili mówić będziemy o czymś, co wydarza się tu od kilku lat. To są Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. No, przede mną już są takie, nie wiem jak to nazwać, kopuły, rzeźby, dziwne postaci wyrzeźbione właśnie ze śniegu i dwie panie, które wszystko o tym wiedzą. Anita Kaczmarska, szefowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Szklarskiej Porębie. Dzień dobry. Dzień dobry. I Małgorzata Wiśniewska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku z Nadmorza w Karkonosze. Dzień dobry. Witam serdecznie. To zanim o tym, co udało się wyrzeźbić i jak to wygląda, to może wróćmy do genezy, bo pomysł na rzeźby ze śniegu narodził się raczej nie w Polsce, a gdzieś na północy albo nawet w Japonii. Tak, w Japonii są mistrzostwa największe na całym świecie w rzeźbie ze śniegu, a u nas narodził się z potrzeby zabawy, przyznam, kilkanaście lat temu. Odbyły się pierwsze tego rodzaju mistrzostwa, chociaż wtedy nie nazywaliśmy tego tak górnolotnie, to była frywolna nazwa śniegolepy. Po prostu kilka osób, które lubi zimę, postanowiło pobawić się i wyrzeźbić coś ciekawego, a przy okazji zrobić to w formie konkursu. Natomiast teraz, jak to bywa z tego typu pomysłami, rozrósł on się on nam bardzo i gościmy tutaj studentów oraz profesorów z Akademii Sztuk Pięknych z wielu ośrodków w Polsce. Dobrze, ale żeby wiedzieć, jak to zorganizować i jak rzeźbić, to trzeba było chyba się udać do Sapporo, gdzie te mistrzostwa się odbywają, i podejrzeć. Tak, udało nam się to w taki sposób, iż rok temu nasza drużyna, która w tych mistrzostwach Polski uczestniczy od wielu lat, została zaproszona właśnie do Sapporo i tam rzeźbiła swoją rzeźbę. Zdradziła nam kilka szczegółów, które sprawiły, iż nasze mistrzostwa są coraz lepsze. Jednym z nich było to, jak konstruować te olbrzymie bloki 3x3 metry, aby w nich jak najlepiej można było rzeźbić. Mówiliśmy niecałe pół godziny temu o rzeźbieniu książek i tam się dłuto nie przydało. A co się przydaje przy tego rodzaju konkurencjach? Czym się to robi? Piłą? Szpachlą? Jak? Mamy wiele narzędzi, którymi operujemy. Używamy pił, używamy tarników, używamy typowo murarskich narzędzi, jak i podbijaków. No wszystko zależy też od warunków śnieżnych, bo śnieg potrafi być tak twardy jak marmur, a potrafi być bardzo mięciutki, więc tutaj trzeba dostosować narzędzie do temperatury i do warunków. 3x3, tyle ma ta pryzma, no ale jaką trzeba mieć wyobraźnię przestrzenną, żeby sobie w głowie ułożyć projekt takiej rzeźby i potem go wykonać? To wymaga cierpliwości, właśnie umiejętności patrzenia przez pryzmę, jak? To jest na pewno kwestia doświadczenia, aczkolwiek oczywiście przygotowujemy modele w skali dużo mniejszej, około 10 cm z każdej strony. Taki model ma, no i później przenosimy, bo to nie jest nic trudnego. Kwestia doświadczenia i zmierzenia się ze skalą. Te rzeźby są tutaj od kilku dni i rzeźbicie właśnie w śniegu, przynajmniej od piątku, tak obserwuję, a może i od czwartku. I teraz tak, temperatura się waha. Czy możecie spokojnie spać, że wam się nie stopi? Znaczy mamy problem, bo na jedną ze ścian bardzo mocno słońce pada i nam troszeczkę ją topi. Aczkolwiek przewidzieliśmy to, teraz słońce się przesunęło i będziemy pracować nad wyprowadzeniem płaszczyzny. Myślę, że nam się to uda. To ładnie brzmi, wyprowadzić płaszczyznę. To powiedzmy jeszcze może, jakie rzeźby powstały, to znaczy jaka jest tematyka tegorocznych prac? Tematem w tym roku jest marzenie. Tutaj cztery uczelnie z całej Polski spotkały się i każdy oczywiście inaczej to marzenie zinterpretował. My jako ESP Gdańsk interpretowaliśmy je w sposób abstrakcyjny, czyli dwie formy kubiczne i skontrastowane z formami organicznymi. Także tak to wygląda, aczkolwiek koledzy zupełnie inaczej podeszli do tematu. Kiedy ogłoszenie wyników i kiedy poznamy zwycięzców? Dzisiaj o godzinie 19.30 zapraszam serdecznie do rodzinnego parku rozrywki Esplanada i tam ogłosimy wyniki. Również zostaną wybrani z amatorów ci, którym najlepiej udało się wyrzeźbić swoje marzenia w śniegu. Co myślisz, Agnieszka, gdybyśmy w przyszłym roku takie dali zadanie uczestnikom mistrzostw, żeby hasłem przewodnim było Baba? Bardzo dobry pomysł, a ja mam w ogóle inny, bo widziałam, jak ci się błyszczały oczy, jak padały nazwy tych wszystkich narzędzi, tarniki, podbijaki, a ponieważ dzisiaj tak konsekwentnie zajmujesz się rzeźbą, to na urodziny ode mnie dostaniesz zestaw. Co ty myślisz? Będziesz mógł jeszcze przed wyjazdem do szklarskiej, tak, poćwiczyć w domu na tych modelach w skali 10x10. Złożyłaś publiczną deklarację, trzymam cię za słowo. Dobrze, to do usłyszenia w takim razie po godzinie 13. Wrócimy do Szklarskiej Poręby, gdzie jest już od kilku dni Michał Nogaś. Oczywiście to, co dzieje się w ramach festiwalu, można sprawdzić u nas, polskieradio.pl/trójka, spotkania i wydarzenia. I myślę, że też na naszej stronie odpowiednie namiary, aby przenieść się tam, gdzie dokumentacja zdjęciowa powstaje rzeźb w śniegu znajduje się i każdy może sobie sprawdzić, co oni tam tak naprawdę rzeźbią. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals, royals. It's a run in our blood, that kind of for us, we crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals, royals. It's a run in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. To Lord, stęskniłam się za tym nagraniem, więc postanowiłam o Wiles przypomnieć na naszej antenie. A teraz specjalistka od wyszukiwania rozmaitych skarbów, Anna Dudzińska. Dzisiaj trudna sprawa. Jak mówić o architekturze nie do końca lubiąc architektów? Czy nie lubi architektury? Na pewno ważniejsza od architektury dla mnie jest sama przestrzeń miejska. Zawsze bardziej byłem skoncentrowany na urbanistyce i na urbanistycznych sprawach, na przestrzeni publicznej i tym, co dzieje się między budynkami. Paweł Jaworski, architekt i aktywista miejski z grupy Napraw sobie miasto, zwraca uwagę na to, co ludzie w przestrzeniach robią i jak się zachowują, a nie na to, jak architekci planują ludziom życie i realizują swoje ambicje. Kiedy zacząłem myśleć o tym, którą przestrzeń wspominam jako taką najprzyjemniejszą, taką, z której korzystanie nie sprawiało mi żadnego problemu, czułem się w niej bardzo komfortowo, to było zdecydowanie wybrzeże Guadalquiviru w Sewilli. Byłem tam wtedy na wakacjach, leżałem po prostu na pomoście, rozmawiałem ze znajomymi, była jesień, bardzo ciepła. I to była taka przestrzeń, o której myślę, dobra, że to jest właśnie dobra przestrzeń. Przestrzeń, w której komfortowo się czujemy. Szumi woda, ładny widok, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Tam właściwie można powiedzieć, nie ma nic specjalnego. Może poza widokiem na Stare Miasto w Sewilli, czyli taką przestrzeń, która powstała wiele wieków temu i zmieniała się w sposób ciągły. I te nawarstwienia czasu akurat w krajobrazie nadrzecznym widać. I piękne mosty. Ale zasadniczo najważniejszym plusem, najważniejszym walorem tego terenu jest to, że jest rzeka, więc ona stwarza bardzo sympatyczny mikroklimat, że są miejsca do siedzenia, właśnie te pomosty. One są takimi zwykłymi przedmiotami. To są po prostu pomosty, to nie są arcydzieła architektury. To nie jest tak, że przyszedł wielki szwajcarski architekt, który zaprojektował je specjalnie po to, żeby były dziełami. Nawet nie wiem, czy ktokolwiek pomyślał o tym, że my tam usiądziemy ze znajomymi i będziemy siedzieć, rozmawiać i cieszyć się samą swoją obecnością. Ludzi przybywa w tym miejscu wieczorami. Wieczorem ta Dolina Rzeczna się wypełniała ludźmi. Obok były knajpy, bary, dyskoteki. Także naturalnie ludzie ściągali do tych miejsc i korzystali już w zupełnie inny sposób niż ja do południa z tego terenu. Paweł Jaworski postrzega tę nadrzeczną przestrzeń do siedzenia za taką, którą można się zachwycać. Może właśnie dlatego, że można ją zaliczyć do nurtu antyarchitektury. Miejsca, gdzie nikt niczego i nikomu nie narzuca. Zaprojektowana jakby od niechcenia. Liczyło się położenie, liczył się mikroklimat, liczyło się to, że możemy tę przestrzeń użytkować wspólnie. To znaczy, że to jest przestrzeń publiczna, że do niej dostęp był swobodny, że mogliśmy tam usiąść, nikt nas nie przepędzał, nikt od nas nie oczekiwał, że będziemy coś kupowali, płacili za cokolwiek. To, że nie było tam ruchu samochodowego, było również ważne. Ot taka sobie przestrzeń, a jednak w polskich miastach właśnie takich miejsc brakuje najbardziej. Co zrobić, by dobrze zaprojektować sprzyjające ludziom miejsca? Porządek powinien być taki, że najpierw myślimy o tym, co w tej przestrzeni robimy. Czy to jest przestrzeń do chodzenia, czy to jest przestrzeń do transportu, czy to jest przestrzeń do wspólnego użytkowania, czy jednoosobowego, takiego samotnego, a potem ją opracowujemy architektonicznie. Bożena Maliszowa, urbanistka, już w czasach PRL-u zastanawiała się, dlaczego niektóre przestrzenie działają i się sprawdzają, a niektóre po prostu nie. Napisała takie zdanie, nie powtórzę go dosłownie, że zna bardzo dużą ilość przestrzeni doskonale zaprojektowanych, przepięknych pod względem architektonicznym, ale nielubianych przez ludzi i pustych. Ale zna jeszcze więcej przestrzeni, które może nie wyglądają najlepiej, niekoniecznie znalazłyby się w miesięczniku architektonicznym, ale ludzi tam jest pełno i myśli o nich jako o dobrych przestrzeniach publicznych. Paweł Jaworski mówi też o innych dobrych polskich przykładach, na przykład odzyskiwanie rzek dla ludzi, tak jak w Warszawie po praskiej stronie Wisły. Nieobecność męczących samochodów, kilka miejsc do siedzenia, wiele elementów wpływa na nasz komfort. Szkoda, że przyjazne przestrzenie to prawdziwa rzadkość. Myślę, że nie do końca jest tak, że projektujemy przestrzenie publiczne, zwracając uwagę na walory użytkowe tej przestrzeni, na wszystkie te rzeczy, o których mówiłam. A w Sewilli nad rzeką się udało. Warto pokazywać takie miejsca, słuchać o nich, by wiedzieć, kiedy i w jakich przestrzeniach możemy poczuć się naprawdę dobrze. No pewnie, że warto. Anna Dudzińska. Natomiast Michał Nogaś podesłał mi zdjęcie. Nie wiem, jak się do niego ustosunkować, ale jak rozumiem, jest to, nie wiem, czy już skończony, czy jeszcze nieskończony blok śniegu. Zamieszczam je na naszym profilu na Facebooku, gdyby ktoś chciał przeżyć zaskoczenie takie jak ja. Bye-bye. Ba, ba, ba, ba, ba. Nagranie nosi tytuł Hangover, ale ma podtytuł Ba, ba, ba, Buraka Sound Systema. To z dedykacją dla zdjęcia, które widać na Facebooku Radiowego Domu Kultury. To zdjęcie, przypomnę, przysłał Michał Nogaś ze Szklarskiej Poręby i jest to, jak rozumiem, ujęcie jednej z rzeźb w śniegu. Nie wiem do końca, jak interpretować to dzieło, ale poprosimy o pomoc. Chętnie przyjmiemy różne propozycje. Tymczasem przypomnę, że Buraka Sound Systema przyjeżdżają do Polski. Będą jednymi z wykonawców w ramach Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. A w tym roku ten festiwal już odbędzie się po raz drugi w Polsce, ale wcześniej niż w ubiegłym roku, tym razem w kwietniu, od 16 do 18 kwietnia. Nasza ulubiona artystka i nasza ulubiona koleżanka, Agnieszka Obszańska i Iwona Zając. Stocznia Gdańska to miejsce, o którym wspominamy dość często. W tej chwili z coraz większą goryczą, bo co jakiś czas pada kolejny budynek na terenie stoczni. Niegdyś pełnej życia i będącej schronieniem także dla wielu artystów. Jedną z osób bardzo silnie związanych z tym miejscem jest postać Werdeka, znana i lubiana. Iwona Zając. A czy stocznia to dla niej wciąż żywy konstrukt? No jest bardzo żywy. Znaczy dla mnie to w ogóle jest jeszcze trochę inaczej, ponieważ ja jakby to w ogóle przepracowuję bardzo mocno emocjonalnie i jakby w tej nowej wystawie, która będzie już niedługo w Żaku, 5 marca, zapraszam serdecznie, która będzie pod tytułem Cud ciężkiej pracy, jakby ta stocznia będzie takim śladem, będzie takim echem, ponieważ już coraz bardziej taki większy nacisk kładę na tą pracę, którą wykonuję, no to odchodzenie w stronę życia. Dlatego tam pokazuje filmy Nika Styczniowa Odchodzi i Pożegnanie, ponieważ to jest taka jedna praca, rewers i awers, które mówią o tym, że ja jakby zeszłam z tego muru, bo ja jej pracuję symbolicznie i troszeczkę muszę też pracować, tak mam, może to się w ogóle zmieni, ale że jakby trochę to swoje życie wkładam w sztukę i to, co maluję, przeżywam jakby też sobie wewnętrznie. Można zobaczyć bardzo mocne połączenie. Ja staram się teraz bardziej odejść w stronę symboliczną, żeby to już nie było takie bardzo namacalne i dosłowne, ale muszę to robić powoli. I ta stocznia, tak jak mówię, ona jest tylko już jakby takim echem. Ja cały czas jestem w stoczni, cały czas mam pracownię i mieszkam w niej. Też pojawiło się nowe miejsce w stoczni, mamy CrossFit. I to jest super, bo jakby takie nowe w ogóle życie, nowa ekipa weszła w nasz budynek i trenuję tam i się strasznie cieszę, że oni się pojawili. A zapraszamy do klubu Żak. Zapraszamy z wyprzedzeniem, bo wystawa Cud ciężkiej pracy rusza 5 marca. A na miejscu? To, o czym będę opowiadała na tej wystawie Cud ciężkiej pracy, to będę mówiła właśnie o takim cudzie powrotu do życia, do normalności, do zwyczajności. Okupione jest to oczywiście ciężką pracą i tutaj znowu nawiązanie do stoczni, ponieważ co jak co, ale w stoczni można zobaczyć ciężką pracę, codzienną ciężką pracę i w takich jakby małych, drobnych krokach ja mówię o tej takiej przemianie, o opuszczeniu pewnego etapu w swoim życiu i przejściu, mam nadzieję, do następnego. Na samej wystawie zobaczymy dwa filmy na wernisażu pokazane po raz pierwszy właśnie jako awers i rewers, czyli jakby te dwie strony jednej opowieści. Nika Styczniowa Odchodzi i Pożegnanie. Będzie film pod tytułem Jestem zwyczajna. To jest właśnie mówienie o tym, że jestem zwyczajnym człowiekiem, jestem zwyczajną kobietą. Już nie jestem superbohaterką i nie jestem super power woman, tylko jestem właśnie, to jest ogromny trud pracy właśnie, który mnie od paru lat absorbuje. To jest ten powrót właśnie do normalnego życia, do codzienności. Ja podjęłam pracę w Gdańskiej Galerii Miejskiej, w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Strasznie się z tego cieszę. Zaczęłam studia. To jest właśnie ten powrót do życia i do normalności. Ja też namaluję billboard. Na mojej billboardzie namaluję jakby mural. No mural to jest pojęcie, że na murze malowany. Namaluję obraz na billboardzie, który będzie się nazywał Ziemia domaga się ciała i tam będzie ten symbol Nike, która już będzie pozbawiona skrzydeł i tak dalej, czyli to moje ciało, które zostało w pewnym momencie na murze samotne, na tym czarnym murze, który no jakby stał się czarny w wyniku mojego zamalowywania. Ja ją położę do ziemi, położę ją do ziemi, będzie przy niej pies, no nie będzie sama. Może do 21 marca zakwitnie, zobaczymy, bo wystawa będzie do 23 marca. Będą też rysunki, które nazywają się, taki mam roboczy tytuł, to się może zmienić, blizny, ale oczywiście też równolegle pracuję nad stocznią w Eterze. To też bardzo mocno jakby przyciąga mnie do tej rzeczywistości. A stocznia w Eterze to już temat na zupełnie inną i dłuższą rozmowę. Tymczasem ruszamy do Gdańska, do klubu Żak na wystawę Cud ciężkiej pracy. Iwony Zając oczywiście. Start od 5 marca. Na miarę rzecz jasna u nas, na polskieradio.pl/trójka, zarówno na klub Żak, w którym bardzo ciekawe propozycje w nadchodzących tygodniach, także koncertowe. Tam wystawa Iwony Zając od 5 marca, jak i na inne miejsca w sieci, które warto odwiedzić. Na przykład takie miejsce, które jest dedykowane tym, którzy protestują przeciwko burzeniu budynków Stoczni Gdańskiej. Nie dla burzenia Stoczni Gdańskiej, jest taki profil na Facebooku. A to moje skierowane było do komentarzy na naszym profilu na Facebooku, na profilu Radiowego Domu Kultury, bo bardzo rozbieżne mamy interpretacje tego, co widać na zdjęciu przysłanym przez Michała Nogasia. Ja widzę tam kawałek baby, natomiast zupełnie z innych dziedzin. Widać tam także rower, stare pączki, ziemniaki, piankę montażową, białe warzywa. Białe warzywa, to dobrze brzmi. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, o czym my w ogóle mówimy i dlaczego takie dziwne wyrazy, to widać zdjęcie na profilu Radiowego Domu Kultury. Tymczasem mam jeszcze zaproszenia do Katowic. Zespół, który już za chwilę pojawi się na naszej antenie, duet Skalpel, w zeszłym roku wydał nową płytę po długiej przerwie, bardzo oczekiwaną przez fanów. Teraz grają koncerty, jeżdżą po Polsce. 20 lutego przystaną na chwilę w Katowicach w Megaklubie. Jeżeli ktoś chciałby do Megaklubu wejść z zaproszeniem od nas, to proszę do mnie napisać na agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Mam do oddania zaproszenia. Koncert Skalpela w Megaklubie w Katowicach 20 lutego. Children woke early. Their room was full of sunshine. Jimmy hopped out of bed, opened the window and said, "How warm it is today, Betty. Get up and dress quickly. Let's go into the garden." Thank you.